أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یہ قرآن کریم جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ اعتدال کے رستے کی دعوت دیتا ہے، اور شریعت کا اصل مزاج وہ راہ اعتدال ہے جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورة الفاتحہ ہے، اور سورة الفاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم ہے. الحمدللہ رب العالمین، اب پوری سورة پڑھیں، اس میں دعا ایک ہی مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہیں اس کے مانگنے کی ترغیب ہی نہیں دیتے. اللہ پاک نے کوئی چیز عطا فرمانی ہو تو پھر مانگنے کی ترغیب دیتے ہیں کہ یہ چیز مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا. اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے کیا مانگو، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم. میں گزارش کر رہا تھا کہ سورة الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورة الفاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کا معنی راہ اعتدال ہے، نہ ہی افراط ہو اور نہ ہی تفریط ہو، اس کا نام ہے صراط مستقیم. میں نے عرض صرف یہ بات کرنی ہے کہ مختلف امور میں امت بے اعتدالی کا شکار ہے، مختلف امور میں امت بے اعتدالی کا شکار ہے. ہمارے بہت سارے حضرات وہ ہیں، میں دو مثالیں صرف عرض کرتا ہوں. خانقاہ کے حوالے سے ایک طبقہ وہ ہے کہ جو خانقاہ کا منکر ہے، طریقت کا منکر ہے، بیعت کا منکر ہے، اور اس کو کفر اور شرک کے دروازے قرار دیتا ہے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو خانقاہ کا قائل تو ہے لیکن خانقاہ کی حیثیت وہ کبھی کبھی درسگاہ نبوت سے بھی آگے لے جاتے ہیں. پیر کے قائل تو ہیں لیکن پیر کو حلال اور حرام تک کے اختیارات پیش کر دیتے ہیں. بعض وہ لوگ ہیں کہ جو خانقاہ کے قائل نہیں ہیں، یہ بھی غلط کام ہے، اور بعض جو خانقاہ کے قائل ہیں اور ضرورت سے زیادہ قائل ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. تو ہم اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں، بے اعتدالی ہرگز اختیار نہیں کرتے. ہم خانقاہ کے شیخ کو حلال اور حرام کا اختیار نہیں دیتے، خانقاہ کے شیخ کو حلال اور حرام سمجھنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. شیخ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے آدمی کو حلال پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا یہ بہت آسان ہوتا ہے، اور بغیر ولی اللہ اور صاحب دل کی صحبت سے دینی اعمال پر عمل کرنا ناممکن نہ ہو تو مشکل ضرور ہے، اور صحبت سے آدمی کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. تو ایک تو میں گزارش کر رہا تھا کہ طریقت کے حوالے سے بات ذہن نشین فرمائیں کہ جو لوگ طریقت کے منکر ہیں وہ بھی غلط ہیں، اور جو طریقت کو نبوت کا درجہ دیں وہ بھی غلط ہے. ہم اکابر کا ادب کرتے ہیں اور ادب کو ذریعہ شرک نہیں بننے دیتے، اور ہم اکابر کی بے ادبی اور گستاخی بھی نہیں کرتے. بعض لوگ ادب کے نام پہ شرک کرتے ہیں اور بعض لوگ توحید کے نام پہ گستاخیاں کرتے ہیں. میرے ان جملوں کو سمجھیں اور اس کو دل کی تختیوں پہ نوٹ فرمائیں. بعض لوگ توحید کے نام پر بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور بعض لوگ ادب کے نام پہ شرک کرتے ہیں. ہم توحید کے بھی قائل ہیں، ہم ادب کے بھی قائل ہیں. توحید کے نام پر گستاخ بھی نہیں بنتے اور ادب کے نام پر مشرک بھی نہیں بنتے، ہم اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. خانقاہوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اعمال کی ترغیب اور اعمال پر پختہ کرنا ہے. جو شخص بھی کسی دینی شعبے کے اندر منسلک ہو، اگر اس کا خانقاہ کے شیخ سے تعلق نہ ہو، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے لیے میں صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. ہمارا اس وقت پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہبی نیٹ ورک تبلیغی جماعت کا ہے، سب سے بڑا، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارا مسلک دیوبند کا ہے. اس تبلیغی نیٹ ورک کے بانی برے صغیر میں حضرت جی مولانا محمد الیاس نبر اللہ برقدہ ہوا، حضرت جی کے ملفوظات میں میں نے پڑھا، اور میں کئی بار احباب سے گزارش کرتا ہوں، آپ جس کاز اور جس نظریے پہ جس جماعت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اس جماعت کے بانی کو پڑھیں اور اس کے بانی کو دیکھیں. جو بات بانی سمجھتا ہے بعد والے نہیں سمجھتے. مثلا ہماری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت ہے، اس کے بانی رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے بعض احباب نے کہا کہ مولانا غیر مقلدیت کے فتنے کے خلاف بات کرتے ہوئے آپ کو باقی فتنوں کا تعاقب کم کرنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا بھی جس شخص تحریک کا میں لے کر چل رہا ہوں اس کا بانی مولانا محمد امین اکاڑوی ہے، اگر انہوں نے مماتیت کا رد کیا ہے تو مجھے کرنا چاہیے، انہوں نے نہیں کیا تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. اگر انہوں نے ایک فتنے کے خلاف کام کیا مجھے ایک خلاف کرنا چاہیے، اور اگر ان کی جماعت کو لے کر چلنا ہے تو مجھے تمام فتنوں کا رد کرنا چاہیے جس کا انہوں نے رد کیا ہے. میں صرف بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، دنیا بھر میں جس شخص نے بھی کوئی کام کسی جماعت کے ساتھ کرنا ہو اس جماعت کے بانی کو پڑھیں تو کبھی بھی غلط فہمیوں کے شکار نہیں ہوں گے. بعد میں جماعتوں میں آنے والے افراد مختلف ہوتے ہیں لیکن بانی کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. پاکستان میں کوئی بندہ سیاست کرنا چاہتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان مفتی محمود صاحب کو نہیں، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے. جو بندہ یہاں پہ خانقاہی نظام چلانا چاہتا ہے حضرت رائے پوری حضرت حکیم الامت تھانوی کو پڑھے. جو بندہ اس ملک میں اگر افغانستان کہیں بھی جہاد کرنا چاہتا ہے وہ بندہ سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید کو پڑھے، اس لیے کہ برے صغیر کے اندر ہماری موجودہ تحریکات کے بانی وہ ہیں. اور جو بندہ تبلیغی جماعت کا کام کرنا چاہتا ہے وہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات، حضرت کی زندگی اور ان کے حوال کو پڑھے، پھر کبھی بھی غلط فہمی آپ کو کام کے بارے میں نہیں ہوگی. حضرت جی کا جو میں ملفوظ سنانے لگا تھا، حضرت فرماتے ہیں ہم بازار میں جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور بازار کی ظلمت میں اپنے قلب پہ محسوس کرتا ہوں، اور واپس آ کر خانقاہ میں وقت لگا کے اس قلب کی ظلمتوں کو دور کرتا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت جی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ. کتنے بڑے شخص ہیں، وہ بھی ضرورت محسوس کرتے تھے. میں ساتھی گزارش کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدہا، سب سے بہترین جگہ زمین پر مسجد ہے. ابغض البلاد الی اللہ اسواقہا، سب سے گندی اور ناپسند جگہ بازار ہے. تو یہ حضور پاک کی حدیث کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ کی ہے نا، یہ سرگودا میں نہیں، مدینہ منورہ کا ارشاد ہے. معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کا ماحول بھی یہ ہے کہ جو ماحول مسجد کا ہے وہ بازار کا نہیں ہے. مدینہ منورہ کا بازار ہمارے مدرسوں سے بھی اعلیٰ ہوگا، لیکن مدینہ منورہ کا بازار مدینہ کی مسجد سے اعلیٰ تو نہیں ہے نا. جو حضرات یہاں سے حج عمرے پر تشریف لے جاتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اللہ باقی سب احباب کو ہمیں ان کی برکت سے جانے کی توفیق عطا فرمائے. میں وہاں جاتا ہوں جب بھی سفر پہ، تو میری خواہش ہوتی ہے ہوٹل کی بجائے حضرت شیخ مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم کی خانقاہ میں قیام کروں. مجھے بعض مرتبہ حضرت کے قریبی رشتہ دار جن کا ہوٹلنگ کا کام ہے ان نے کہا بھی کہ ہم ہوٹل میں آپ کو جگہ دیتے ہیں، آنا جانا آسان ہوگا. میں نے کہا وہ ہوٹل ہوگا، وہ خانقاہ تو نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے ہوٹل میں اکیلے ہوں گے، سہولت موجود ہے، خانقاہ میں 20 بستر لگے ہیں، لیکن یہ جو ماحول ہوٹل کا ہے وہ کعبے کی فضا کو خراب کرتا ہے. اور اگر خانقاہ سے کعبہ، کعبہ سے خانقاہ، اس ماحول کا تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. میں بحمد اللہ بیرون کے سفر میں پوری کوشش کرتا ہوں اپنی رہائش کسی بھی ہوٹل کی بجائے کسی نہ کسی صاحب نسبت یا تبلیغ والے یا کسی حضرت کے گھر اور بیٹھک کا اہتمام کرے، اس سے فضا کافی بندے کی اندرونی کیفیات ٹھیک رہتی ہے. خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ خانقاہ کے حوالے سے ہم اعتدال کے اندر چلیں اور اس کا بہت خیال فرمائیں. آپ حضرات کو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، خصوصاً ہمارے احباب جو تبلیغ سے منسلک ہیں، تو مجھے وقت لگایا ہم نے، تو اس میں جب ہم علم اور ذکر کی بات کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو بندہ کسی شیخ سے منسلک ہے ان کے بتائے اذکار کو پڑھے، اور جو کسی کا مرید نہیں وہ یہ پڑھے، تیسرا کلمہ پڑھے، استغفار پڑھے، وہ یہ پڑھے. اب بتائیں ہمارے حضرات کی اصل ترتیب کیا تھی؟ جو شیخ سے منسلک ہے وہ ان کو لے کر چلے اور اسی کی ترتیب کے مطابق چلے. خیر ایک تو میں نے گزارش کی ہے، ہمیں خانقاہی امور کے حوالے سے افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ چلیں، نہ تو اس کا انکار کریں ہم اور نہ ہی اس حد تک آگے جائیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ کام کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ یہاں بھی ہمارے ہاں مولانا بشیر کلیار صاحب آگے آ گئے، محراب التشریف، یہاں بھی ہم اس بات کا بہت اہتمام کرتے ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہاں مرکز آل سنت والجماعت کی اصل محنت عقائد اور مسائل کی ہے، لیکن ہم نے اپنی اس اصل محنت کو خانقاہ سے الگ نہیں ہونے دیا۔ ہر مہینے کی پہلی جمعرات میل سے ذکر بھی ہوتی ہے، جو پرانے ساتھی ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، نئے ساتھی سلسلے میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر طریقت کے ساتھ ہم اس کام میں لگے رہے تو انشاءاللہ اس کام کے اندر الجھن نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کریم اس میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ باہر بورڈ دیکھیں تو ہمارے یہاں دو بورڈ لگے ہوئے ہیں، ایک مرکز کا اور ایک مرکز کے ساتھ بورڈ لگا ہوا ہے خانقاہ کا، ہم دونوں سلسلے ساتھ چلا رہے ہیں، اللہ دونوں کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو میں نے گزارش کی ہے خانقاہ کے حوالے سے ہم اعتدال کے ساتھ چلیں، افراط اور تفریط کا شکار نہ ہو، جس تحریک میں کام کریں اس کے اصولوں کے مطابق چلیں، لیکن شیخ سے رابطہ رکھیں گے تو گناہوں سے انشاءاللہ العزیز بچتے رہیں گے اور بہت حفاظت ہوگی۔ کسی بندے کو شیخ ماننے کا مطلب ہی ہوتا ہے اس پر بندہ اعتماد کرے، اس کی زندگی شریعت کے مطابق ہو تو پھر اس کے مطابق چلے، اگر اس کی بات کبھی نہ سمجھ آئے تب بھی اس کی بات کو رد نہ کرے، اور جسے کہتے ہیں فنا فی شیخ کا مقام ہو، اس کی بات کو رد نہ کرے۔ جب اس کی بات کو رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پھر برکات اور قبولیت عطا فرماتے۔ رات ڈڑیا میں حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکات میں فرما رہے تھے کہ جب آپ کام کریں گے اور مشائخ کی طرز پر کریں گے اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے مشائخ کو اصال ثواب کریں گے، نتیجہ نکلے گا کہ مشائخ کی روح کو جب ثواب ملے گا تو روح خوش ہوگی نا، ان کی روح کے خوش ہونے کی وجہ سے روح آپ کی طرف متوجہ ہوگی، تو آپ کے کام میں مشائخ کی ارواح کی توجہ شامل ہوئی تو کام بڑھے گا بھی اور کام میں برکتیں بھی ہوں گی اور نحوستوں اور آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے۔ تو خیر ایک تو میں نے گزارش کی ہے کہ ہم اعتدال کا خیال رکھیں اور خانقاہوں سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، اللہ ہم سب کو اس کی بہت زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ خانقاہ کوئی الگ اوپرا لفظ نہیں ہے، طریقت کو الگ چیز نہیں ہے، بعض لوگوں نے بلا وجہ بنا رکھی ہے کہ شریعت بالکل الگ چیز ہوتی ہے، طریقت بالکل الگ چیز ہوتی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کرنے کے لیے طریقت ہی کو استعمال کرتے ہیں۔ میں چونکہ بات لمبی کرنا نہیں چاہ رہا، وہ حضرات وہاں سے چل پڑے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، میں اس حوالے سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات دل بڑا رکھیں، دل چھوٹا نہ کیا کریں۔ وہ جی 8 بجے کا کہا تھا، 10 کیوں ہو گئے؟ ہمارے نظم کا آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، لیکن مشائخ کے معاملے میں تو نظم نہیں چلا کرتے نا۔ اب ڈڑیا انہیں کل عصر کو تشریف لانا تھا تو عصر کی بجائے وہ عشاء کے بعد پہنچے، اور یہاں آمد کی وجہ کیا ہے میں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ 5 اپریل کو بھی سو حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم نے، جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں، تو حضرت سے طے تھا کہ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ فیصل آباد والے، ان کی بیٹی کے ساتھ ہمارا رشتہ طے ہوا، وہ طے تھا کہ حضرت نکاح پڑھائیں گے۔ حضرت کی طبیعت ٹھیک نہ تھی تو لاہور سے فیصل آباد نہ لا تشریف لا سکے، پھر ہم لاہور چلے گئے، وہاں نکاح ہوا۔ پرسوں دارالعلوم زکریہ اسلام آباد شیخ المحدثین مولانا محمد زکریہ سیمینار تھا، اس سیمینار میں مجھے بھی دعوت تھی بیان کے لیے، حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے حضرت نے فرمایا بھائی ہم نے ولیمہ کھانا ہے۔ تو میں نے کہا جی مجھے میری سعادت ہے اگر آپ ہم سے ولیمہ کھائیں تو۔ تو میں نے کہا جی انشاءاللہ میں اہتمام کر دوں، آپ تشریف لائیں۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی دامت برکاتہم سے میں نے عرض کیا کہ حضرت نے خواہش کا اظہار فرمایا اور ہماری خواہش ہے کہ وہ استاذی مرکز آل سنت والجماعت تشریف لائیں تو ہم ولیمے کی دعوت کر دیں۔ اب مولانا عبدالحفیظ صاحب فرمانے لے کہ دیکھے بزرگوں کو تنگ نہیں کرتے، حضرت نے خواہش کا اظہار فرمایا ہے، ان کا رات ڈھڈیاں قیام ہوگا تو تم ولیمے کا کھانا لے کر ڈھڈیاں پہنچو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے یہاں سے جو کھانا تھا دیگیں تیار کی اور شام ہم ڈھڈیاں پہنچ کے وہاں جائیں گے۔ پھر میں نے کہا جی ہماری خواہش ہے کہ وہ ناشتہ یہاں فرما لیں۔ مولانا عبدالحفیظ مقصد نے فرمایا کہ ناشتہ یہاں نہیں کریں گے، تم ناشتہ لے کر بھی ڈھڈیاں پہنچو۔ میں نے کہا جی ہم ناشتہ لے کر بھی ڈھڈیاں پہنچ جائیں گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ پھر رات میں اس لیے گیا تھا جی مجھے فرمائے صبح کی کیا ترتیب ہے، تو انہیں فرمایا اب یہی طے ہوا کہ ناشتہ آپ کیا کریں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں صرف بتا رہا ہوں مشائخ سے کیسے چلتے ہیں۔ مجھے مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم پوچھنے لگے کہ آپ ناشتے میں کیا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا جی میں نے 2 بکرے ذبح کیے ہیں، اس کا گوشت ہوگا، ساتھ چنے ہوں گے، دہی ہوگا، حلوہ ہوگا، چائے ہوگی، انشاءاللہ اور بھی کچھ چیزیں اہتمام کریں گے. ہر فرمان لگے بھئی یہ ناشتے میں تھوڑی بکرا کھاتے ہیں. میں نے کہا حضرت آپ لوگ ناشتے 11-12 بجے کرنا تھا, کھانے کا وقت ہے. فرمایا نہیں نہیں وہ تمہارے کھانے کا ہوگا, ہمارے یہاں ناشتے کا ہی ہے. میں نے کہا جی پھر حکم فرمائیں. تو انہوں نے فرمایا مکھن کھائیں گے, لسی ہوگی, دہی ہوگا, شہد ہوگی, شکر ہوگی, انڈے ہوں گے, تم نے یہ ناشتہ بنانا ہے رات 12 بجے. میں نے کہا ٹھیک ہے. صبح آئے تو میں نے بھائی خبیب, مولانا محمد علی صاحب, مولانا مقصود صاحب, مولانا رضوان جو ہمارے احباب ہیں, میں نے کہا بھائی حضرت نے فرمایا کہ یہ کھانا ہے. اب ان کے ذہن میں کہ دیہات ہے اور دیہات میں مکھن کون سا مشکل ہے, میں کیسے بتاؤں کہ اب تو دودھ ملنا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا مشائخ کے سامنے بولا نہیں کرتے, بس انہوں نے فرما دیا ٹھیک اب اسی کا اہتمام کرو. میں کہتا ہوں جب یہ مزاج بنائے نا مشائخ کے سامنے بولنا نہیں ہے, جو فرمائے ٹھیک ہے, جو فرمائے ٹھیک ہے, اس سے اللہ کی مدد اور نصرت بہت زیادہ اترتی ہے. ان کی راحت کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. ایک باپ جس کی وجہ سے ہمیں جسمانی وجود ملا ہے, اس باپ اور ماں کا کتنا حق ہے. اور جن مشائخ کی وجہ سے ہمیں روحانی ترقیاں ملتی ہیں, انہی ترقیوں سے جنت ملتی ہے, ان مشائخ کا ہمارے اوپر کتنا حق ہوگا. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. کتنے بجے تشریف لائیں گے؟ 8 بجے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. میں نے صبح پوچھا کہا جی 9 بجے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی 9 بجے تو سوئے اٹھیں گے تو 10 بجے چلیں گے. میں نے کہا جی پھر بھی ٹھیک ہے. آپ مغرب نشاء تک بھی فرمائیں سارے معمولات کینسل کر کے بیٹھے رہیں گے. مجھے مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب فرمایا کہ مولانا تعالیٰ صاحب تشریف لائیں گے, وہ گاڑی سے نہیں اتریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے دعا کریں گے. میں نے کہا جی یہ بھی ٹھیک ہے. ہمیں تو یعنی ہمیں تو اعتراض ہی نہیں ہے, آپ جیسے فرمائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آدمی یہ مزاج بنائے اس میں راحت اور خوشی بہت ہوتی. اور صبح ہمارے 88 سے بھائی عامر وغیرہ وہ ہے کہ ہماری خواہش بزرگ ہمارے پاس ناشتہ کریں. تو میں نے کہا جو ترتیب ہماری تھی وہ آپ کی, آپ بھی وہاں سے اٹھا کے یہاں لے ہیں تو آپ کو اس میں شرکت ہو جائے گی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں جب یہ مزاج بنائیں گے نا کبھی الجھن نہیں ہوگی. میں ابھی حضرات سے گزارش کر رہا تھا, ہمارے یہاں باہر سے بہت بڑی تعداد میں مشائخ گزرتے ہیں, ہم سڑک کے اوپر ہیں. آپ یقین فرماؤ کبھی بھی میں نے کسی عالم سے یہ نہیں کہا جاتا آپ رک جائیں نا. فون کرتے ہیں کیا پروگرام ہے, میں بیٹھا ہوں, آپ تشریف لائیں تو خوشی ہوگی. تو جس میں آپ کو راحت ہو, مشائخ کی راحت کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. ہم یہاں بیٹھے اجلاس ہو رہا تھا صادق لائبریری میں, تو مجھے بات اساتذہ نے کہا کہ مولانا حیدری صاحب سرگودہ تشریف لائیں تو ان کو دعوت دو مرکز آنے کی. میں نے کہا بھی میں ان کو دعوت نہیں دوں گا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا حضرت سے میرا علمی تعلق ہے, سندھ جاؤں تو میں فون کروں, وہ سرگودہ ہیں تو میں فون کروں, یک طرفہ دوستیاں تو نہیں چلا کرتی نا. نہیں یار پھر بھی دینے. میں نے کہا میں دعوت نہیں دوں گا, اگر وقت ہوگا تو ان کو مجھ سے بہت محبت ہے, وہ تشریف لائیں گے, نہیں وقت ہوگا تو میں نے تنگ نہیں کرنا. ہم اجلاس میں بیٹھے تھے کہ علامہ حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی وقت حضرت اسی وقت دین فون آ گیا, کہاں پر ہے؟ میں نے کہا جی مرکز میں ہوں, میں آ رہا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, کب تشریف لائیں گے؟ تو فرمانے لگے میں یہ نہیں بتا سکتا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا کھائیں گے کیا پئیں؟ کہتے ہیں نہ کھائیں گے نہ پئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ساتھی کہتے ہیں کہ ان نے کہہ ہی دیا نہیں کھائیں گے, تمہیں اہتمام کرنا چاہیے. میں نے کہا یار میری زندگی اکثر سفر میں گزرتی ہے, میں بہت اچھی طرح مزاج جانتا ہوں, کبھی بندے کو طلب نہیں ہوتی تو یوں نہ کریں. ان کا 2 بجے پھر فون آ گیا, میں آ رہا ہوں چاہے تمہارے پاس بھی ہوں گا. آپ یقین فرمائیں میں نے کسی ڈرائیور اور کسی کو نہیں بھیجا, میں نے خود گاڑی لی اور سرگودہ شہر گیا, خود ان کی چائے کے اہتمام کی چیزیں خرید کے لایا یا چائے وغیرہ رکھی. جب جانے لگے تب میں نے کچھ ہدیہ پیش کیا پیسوں کی صورت میں, تو مجھے فرمانے لگے تم نے پیسے دیے تو میں آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے کہا میں نے تو آج بھی نہیں بلایا, میں نے بلایا آپ کا, خود تشریف لائے ہیں, ہم سے جو ہوگا کریں گے, آئندہ دل مانے گا. پھر آج نہیں دل مانے گا تو نہ آئیں, میں تھوڑا آپ کو تنگ کریں گے. آئندہ پھر سفر میں آئے تو صبح 6 بجے فون کیا, کدھر ہو مولانا؟ میں نے کہا جی لاہور. تو میں نے کہا فرمایا کہتا ہے میں سرگودہ. میں نے کہا جی سرگودہ لاہور 2.5 گھنٹے کا سفر ہے, میں ابھی آتا ہوں. کہتا ہے نہیں نہیں جزاک اللہ, میں نے پوچھنا تھا تو مدرسے جائیں گے. کہتا ہے میں تمہارے لیے آتا ہوں, مدرسے کے لیے تو نہیں آتا. پھر یہاں باہر گاڑی کھڑی کی, بھائی کو اساتذہ کو بلایا, ملے, میری کتابیں لی اور اس کے بعد چلے گئے. میں صرف گزارش کرتا ہوں کہ مشائخ کی محبت لینی چاہیے, مشائخ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے بالکل. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اکثر گزارش یہ کر رہا تھا کہ مشائخ کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھے. آپ یقین فرمائیں کہ میں خانقاہ سید نفیس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کئی بار حاضر ہوتا اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میرا شاہ صاحب سے اندر جا کے مصافحہ کراؤ. خدام خود لے کر جاتے مصافحہ کرو. میں نے کہا بھی وہ بس ہم آگے ہیں, خانقاہ میں حاضری ہو گئی ہے، ان سے دعا جب ہوگی تو ہمارے لیے بھی ہو جائے گی. نہیں نہیں نہیں آپ ملو شاہ صاحب، خوش ہوں گے. پھر خیر چلے جاتے ملنے کے لیے. میں ایک عرض کرتا ہوں آپ کو، ایک بات پہ تعجب ہوگا. حضرت شاہ حکیم محمد اختر دامت برکاتہم، اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت نے مجھے اس وقت خلافت اور اجازت عنایت فرمائی جب میں نے خانقاہ میں ایک دن بھی نہیں گزارا تھا، بغیر وقت لگائے مجھے اجازت دے دی. میں ملنے کے لیے رمضان المبارک میں کراچی گیا تو مجھے حضرت فرماتے ہیں کیا پروگرام ہے. میں نے کہا جی سرگودا جانا ہے. یا کتنے دن ٹھہرو گے؟ میں نے کہا جی 3 دن. یا فرمایا 3 دن نہیں 40 دن. میں نے کہا جی 40 دن. حضرت رو پڑے خوشی میں، فرمایا دیکھو میر صاحب اسے عشق کہتے ہیں اپنے شیخ سے. میں چھوٹی عید پر بھی گھر نہیں آیا، میں رک گیا. میں نے کہا جی نہیں آؤں گا. فرماتے ہیں کب جاؤ گے؟ میں نے کہا جب آپ فرمائیں گے تب جاؤں گا. ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ کہو گے چلا جاؤں گا، نہیں کہو گے تو نہیں جائیں گے. جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، 40 دن کے عرصے میں حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم جو اپنا کمرہ ہے، شاید میں 2 یا 3 مرتبہ گیا، شاید میں باہر بیٹھا رہتا. ساتھی کہتے ہیں اندر جاؤ، میں نے کہا اندر خدام جاتے ہیں، ساتھی خواہش ہوتی ہے مسافہ کریں، ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں جو خانقاہ کے فیوز ہیں، اللہ پاک یہاں بھی وہ عطا فرمائے گا. ایک دن اتنا عجیب واقعہ پیش آیا کہ زہر کی نماز کے بعد میں اوپر کمرے میں تھا تو میرا جی چاہا کہ اپنے شیخ کے پاس ان کے مخصوص کمرے میں جاؤں. خیال آیا میں وہاں سے نیچے اترا تو نیچے جو خانقاہ کا بڑا کمرہ ہے وہاں آ کر بیٹھ گیا. اچھا پھر ہمت نہ اندر جانے کی، وہیں بیٹھ گیا. یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے کہ شیخ کی قلبی توجہ کہتے کسے، اوپر کمرے سے نیچے آیا، اندر کمرے کے اندر نہیں گیا، دفتر میں بیٹھ گیا. ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے کہ اندر سے خادم آیا، اس نے کہا حضرت آپ کو کمرے میں بلا رہے ہیں. میں خیر کمرے میں چلا گیا تو مجھے فرماتے ہیں مولانا تو ادھر آتے ہو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، باہر کیوں بیٹھتے ہو؟ میں نے کہا آپ بڑے ہیں بس مجھے ڈر لگتا ہے تو میں اس لیے باہر بیٹھا رہتا ہوں. کہتے ہیں آپ کو ڈر لگتا ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ڈر لگتا ہے. میں خیر یہ واقعات زیادہ نہیں سنا رہا، صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اہتمام کریں، اپنے مشائخ کی محبت لیں، اپنے مشائخ کی دعائیں لیں، اپنے مشائخ کے قلبی تعلق اپنے ساتھ رکھیں. اللہ گواہ ہے میں نہیں بتا سکتا اس پر اللہ کی کتنی نصرت اور مدد آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم ان مشائخ سے محبت کیوں کرتے ہیں، ان کا اللہ سے تعلق ہے، ان کا اللہ سے تعلق، اور تو کوئی وجہ نہیں. سہارنپور مظاہر علوم میں، پنکھے بند رہنے دو، یو پی ایس بند کر دو، بس یو پی ایس ختم ہو جائے گا. مظاہر علوم سہارنپور میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے. یہ بڑا سننے والا واقعہ، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ انگریز کا بنایا ہوا کپڑا استعمال کرنا حرام ہے، لہذا سادہ کھدر کا کپڑا استعمال کرنا چاہیے. حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بدن کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اگر نرم آرام دہ کپڑا نہ پہنے تو بدن کو کوفت ہوتی تھی، ان کی ضرورت تھی، تو وہ ململ کا کپڑا قمیض استعمال کرتے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب سہارنپور تشریف لاتے، ان کے آنے سے پہلے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ فوری طور پہ اپنا ململ کا کپڑا اتار کے کھدر کا کپڑا پہن لیا کرتے تھے کہ حضرت سے ڈانٹ نہ مجھے پڑے. اندازہ کریں کتنے بڑے آدمی تھے. ایک مرتبہ حضرت مدینہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور محبت فرمانے لگے، زکریہ مجھے پتہ ہے تو ململ کا کپڑا پہنتا ہے اور میرے ڈر کی وجہ جب میں آتا ہوں تو ململ کا کپڑا چھوڑ کے کھدر کا پہن لیتا ہے. حضرت شیخ کا جواب سنو، حضرت شیخ فرمانے لگے حضرت میں آپ سے تو نہیں ڈرتا، آپ کے کندھے پر کون سی بندوق رکھی ہے، میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ کا آپ سے تعلق بہت ہے، آپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہو جائے، آپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. تو جب آدمی اولیاء کو ناراض کرے پھر اللہ ناراض ہوتا ہے. تذکرہ داؤد غزنوی ایک کتاب ہے اور اہل حدیث عالم مولانا عبدالجبار غزنوی اور مولانا داؤد غزنوی، یہ اہل حدیث علماء ان کی سوانح ہے. تذکرہ داؤد غزنوی، اس میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے. مولانا عبدالجبار غزنوی اہل حدیث عالم تھے، سبق پڑھاتے تھے. ان کی سبق میں ایک آیا مولوی علی اس کا نام تھا، اور اس نے آ کر کوئی ایک جملہ کہا، حضرت فرمانے لگے کہ یہ بندہ مرتد ہو کر مرے گا. اہل حدیث عالم مولانا عبدالجبار غزنوی، آج کے اہل حدیث نہیں تھے، بہت نیک تھے، بہت اچھے تھے، فروعی اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن ائمہ کے گستاخ نہیں تھے. ان نے کہا یہ مرتد ہو کے مرے گا. خیر کچھ دن گزرے، اطلاع آئی کہ وہ بندہ مرزائی ہو گیا، وہ طالب علم مرزائی ہو گیا. طلبہ نے پوچھا حضرت وہ تو مرزائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے اس نے کیسے فرمایا تھا کہ یہ مرتد ہو جائے گا، آپ کیسے پتا چلا؟ فرمایا اس لیے پتہ چلا اس نے میری درسگاہ میں یہ بات کی کہ ابو حنیفہ سے تو میں بڑا عالم ہوں, ان کو ٹوٹل 17 حدیثیں آتی تھی, اور کیا آتا تھا ان سے زیادہ تو مجھے علم ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے ولی ہیں, اور حدیث مبارک میں ہے من عاد علی ولی فقط اذنته بالحرب, جو ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے, اور ولی سے جب عداوت رکھے گا خدا کا اعلان جنگ ہے. اور جب دو طاقتوں میں جنگ ہوتی ہے تو مخالف فریق اپنے مد مقابل کی سب سے قیمتی چیز تباہ کرتا ہے. اللہ کے یہاں دولت کی قیمت نہیں ہے, انسان کے جسم کی قیمت نہیں ہے, اللہ کے یہاں مال کی قیمت نہیں ہے, کوٹھیوں کی قیمت نہیں ہے. جب خدا اعلان جنگ فرماتے ہیں نا تو کوٹھیاں اور مکان تباہ نہیں کرتے, اس بندے کا ایمان ختم کرتے, کیونکہ اللہ کے یہاں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان. کبھی لوگ کہتے ہیں نا سود خور سے خدا کا اعلان جنگ ہے, تو ساڑی ایک کوٹھی نہیں سود خور دی, دو کوٹھیاں نے, یہ کیڑا اعلان جنگ ہے؟ ساڑھے کو سائیکل نہیں, انہیں پراڈو رکھی ہے, یہ کون سا اعلان جنگ ہے؟ اللہ کے اعلان جنگ کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کوٹھیاں برباد کرتے ہیں. خدا کے سب سے قیمتی چیز ایمان ہے, اور اتنا ایمان قیمتی ہے. قرآن کریم میں ہے زمین آسمان کے برابر بندے کے پاس سونا ہو تو قیامت کے دن بندہ چاہے میں یہ سونا دوں اور جان چھوٹ جائے, نہیں چھوٹے گی, ایک رتی برابر ایمان ہوگی تو جان چھوٹ جائے گی. تو انہوں نے فرمایا اس نے امام صاحب کی چونکہ توہین کی ہے, اس لیے میں اس فیصلہ اندازہ کیا کہ یہ بندہ مرتد ہو کے مرے گا, اس نے ولی کی توہین کی ہے. خیر بات لمبی ہو گئی ہے, میں گزارش کر رہا تھا, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اعتدال کے ساتھ رہیں, خانقاہوں سے تعلق جوڑ کے رکھیں, خانقاہوں سے تعلق توڑے مت. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ ذرا دیکھیں جو ہمارا کام ہے. عام بندہ سمجھتا ہے کہ مولانا کام بہت منفی ہے, کدیے دے خلاف, کدیے دے خلاف, کدیے دے خلاف, کدیے, عام بندہ یہ سمجھتا ہے. لیکن اکابر کے ساتھ وابستہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے, ہمارے پاکستان کے جتنے دیوبندی مشائخ ہیں بشمول ہماری تبلیغی جماعت, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, مجھے اپنے اس کام میں تمام مشائخ کی سرپرستی حاصل ہے. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کتنے بڑے آدمی ہیں سب جانتے ہیں, مجھے سالانہ اجتماع پر بلایا اور 1.5 گھنٹہ بیان کرایا غیر مقلدیت اور بخاری پہ, اور خود بیٹھے رہے. مجھے ان کے خلفاء نے کہا یا کوئی آ کر عالم بیان کرے یہ تو ہوتا ہے, لیکن عالم کا بیان خود بیٹھ کے سنیں ایسا کبھی نہیں ہوتا, یہ تیرے بیان حضرت نے سنا ہے. میں اس سے زیادہ سرپرستی مشائق کی کیا کہہ سکتا ہوں. میں صرف اس لیے بات کہہ رہا ہوں, ہمارے ذمے ہیں اپنے مشائق کے ساتھ جڑیں اور جڑ کر کام کریں, اللہ اس کام میں بہت برکت عطا فرما دے. ایک بات میں نے گزارے صرف یہ کرنی تھی, ہمیں خانقاہ کے حوالے سے اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے اور راہ اعتدال سے ہٹنا نہیں چاہیے. اور دوسری بات میں نے گزارش کرنی تھی, چونکہ حضرت رحمت دامت برکاتہم کا میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت فرمایا کہ میں نے ولیمہ کھانا ہے, وہ آگے سفر کا سارا سبب بن گیا. اس پر بھی ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اچھی طرح بات سمجھے, جو بندہ حقوق ادا نہ کر سکتا ہو, مالی ذاتی جو بھی ہیں, اس بندے کے لیے ایک نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے. جو حق تلفی کرتا ہو اور ظلم کرتا ہو وہ ایک سے بھی بچے, اور جو حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہو, اعتدال کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہو, تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ 2, 3 یا 4 نکاح کرے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے 2 بیویاں تھیں. ایک شخص تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عجیب بات کی, اس نے کہا حضرت آپ نے 2 نکاح کیے, آپ کے سارے مرید 2 نکاح کریں گے, یہ بیویوں میں انصاف نہیں کریں گے, ظلم ہوگا, تو یہ سب آپ کے کھاتے گناہ پڑے گا, آپ نے خامخواہ 2 شادیاں کر لی ہیں, مرید آپ کو دیکھ کر شروع کریں گے. حکیم الامت تھانوی کا جواب سنو, فرمانے لگے میں نے 2 نکاح کر کے مریدوں کے لیے 2 نکاح کرنے کا دروازہ بند کر دیا. لوگوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا جس طرح اعتدال میں کرتا ہوں میرے مرید دیکھیں گے یہ اعتدال نہیں ہو سکتا, وہ دوسرے کا نام بھی نہیں لیں گے. حضرت اعتدال کیسے کرتے؟ میں صرف ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت کے ایک مرید 2 تربوز لے کر آیا, فرمایا بھی چھری لاؤ, دونوں تربوزوں کو کاٹو. کاٹا اور دونوں تربوزوں, ایک تربوز کاٹا آدھا ایک گھر میں دوسرے گھر میں, دوسرا تربوز کاٹا آدھا ایک گھر میں اور آدھا دوسرے گھر میں. مریدوں نے کہا ایک گھر میں دیتے ایک دوسرے میں دے دیتے. فرمایا یہ تو انصاف ہو جاتا کہ دونوں کو میں نے ایک تربوز دیا ہے, لیکن اگر ایک میٹھا ہوتا ایک میٹھا نہ ہوتا یا مٹھاس میں فرق ہوتا تو یہ اعتدال کیسے ہوتا؟ اس لیے میں نے 2 تربوز کاٹ کے آدھے دے دیے ہیں, اگر میٹھا ہے تو دونوں کو ملے, پھیکا ہے تو دونوں کو ملے. فرمایا یوں جب اعتدال میرے مرید دیکھیں گے نا تو وہ پھر اس کا نام بھی نہیں لیں گے, تو میں نے تو یوں کی ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ ولی بھی تھے, مناظر بھی تھے، پیر بھی تھے، متکلم بھی تھے اور ظریف الطبع بھی تھے. ایک آدمی نے حضرت تھانی سے کہا، حضرت آپ کے تو بڑے مزے ہیں. فرمایا وہ کیوں؟ اس نے کہا جی ایک سے زائد بیویاں تعدد یہ تو جنت میں ہے، اور آپ کی دو بیویاں آپ نے دنیا میں جنت بنا لی ہے. حضرت تھانی فرمانے لگے بیٹا یہ وہ جنت ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے. یہ وہ جنت ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے، تو ایسے جنت نہیں ملتی. میں گزارش کر رہا ہوں، اس لیے قرآن نے اعتدال کا سبق دیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میں بڑی تاکید سے اپنے بیانات میں گزارش کیا کرتا ہوں، خواتین اور عورتوں کی آہوں اور بد دعاؤں سے بچو. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، جس باپ نے بیٹی بیاہ کے آپ کے گھر بھیج دی ہے، اس بیٹی کا اب نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، سارا خاندان چھوڑا ہے اس نے ایک شوہر کے لیے. اگر یہ بھی اس پہ ظلم کرے گا تو اس کا ظلم خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دے گا. بتاؤ اس نے کہاں جانا ہے؟ اس کو ڈانٹنا، اس کو مارنا، اس کو گالی دینا، اس کے رخسار کو پیٹنا، اس سے بڑا دنیا میں ظلم کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے عورتوں کے معاملے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے، روح پرواز کر رہی تھی، تو حضور کی زبان پر دو ہی جملے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. فرمایا لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ماتحتوں کا خیال کرنا. محدثین فرماتے ہیں اس میں بیوی بھی شامل ہے، اس لیے کہ بیوی کا شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا. حضرت مولانا سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عام حضرات تو نہیں جانتے، تبلیغ والے حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت بڑے تبلیغ والے بزرگ تھے اور مدینہ منورہ مقیم تھے. ایک ساتھی کا نکاح ہوا اور ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ سال کے لیے جماعت میں چلا گیا. حضرت کو اس ساتھی نے کہا کہ حضرت نے بلا کر فرمایا، فرمایا بھائی تمہاری نئی نئی شادی ہے، مہینہ ڈیڑھ دو مہینے گزرے، تم سال میں چل پڑے ہو، تو ہر مہینے میں ایک خط، ذرا توجہ رکھ لیں، اکابر کا مزاج سمجھنا، ہر مہینے میں ایک خط گھر اپنی بیوی کو لکھنا اور اس میں یہ لکھا کرو کہ دن تو گشت میں گزرتا ہے، تعلیم میں گزرتا ہے، اعمال میں گزرتا ہے، رات نہیں گزرتی، تم بہت یاد آتی ہو، کروٹیں بدل بدل کے سوتا ہوں، بہت پریشان ہوں، تمہاری محبت میں بالکل چور ہوں. اس نے کہا حضرت مجھے تو اتنا پیار ہے ہی نہیں، میں کیسے جھوٹ لکھوں پھر. بات اس نے صاف کی نا، اس نے کہا جی مجھے اتنا پیار نہیں ہے کہ رات کروٹیں بدلے، میں تو سکون سے سوتا ہوں، تو پھر میں یہ جھوٹ لکھوں؟ حد کا جواب سنو. حد فرمانے لگے خامن اور بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ جھوٹ بول کر بھی اس کو خوش رکھے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے، جھوٹ بول کر بھی خوش رکھے تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا. مجھے پتہ ہے، تبھی تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم یوں لکھا کرو، اگر تم نے یوں لکھنا ہوتا تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی. مجھے پتہ ہے کہ تم لوگ ان باتوں کی رعایت نہیں کرتے، اس لیے تمہیں تمہیں یہ بات کہہ رہا ہوں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حکیم الامت تھانوی کے خلیفہ تھے. حضرت کے میں نے ملفوظات میں ایک جگہ پڑھا ہے اور غالباً مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، غالباً. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ایک گھر میں کھانے کے لیے گئے، بہت اچھی دعوت تھی، کھانا کھایا اور پردے میں خواتین بیٹھی تھی وعد و نصیحت کے لیے یا دعاؤں کے لیے جیسے بھی ہے. تو حضرت نے کھانا کھا کے نا اونچی آواز سے فرمایا، بھائی ہماری بیٹی سے کہو آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا، ہمارا دل خوش ہو گیا ہے، اللہ خوش رکھے، ہمارے دل سے تمہارا کھانا کھا کر دعائیں نکلتی ہیں، اس کو تو بہت سلیقہ ہے کھانے کا، بہت اچھا پکاتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس عورت کی چیخیں نکل گئی، پردے کے پیچھے اتنی روئی کہ ہچکیاں بند گئیں. تو میں نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ اس نے کہا حضرت اس جملے سے میں کتنی خوش ہوں، مجھے کتنے سال گزر گئے یہ جملہ میرے شوہر نے کبھی نہیں کہا، جس ظالم کے لیے میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہے اس نے کبھی بھی مجھے یہ بات نہیں کی، آج میں کتنی خوش ہوں میں آپ کو کیسے بتاؤں. آپ یقین فرماؤ بندے کو کتنا اس پہ تعجب ہوتا ہے. میں کتنے واقعات اس پہ عرض کروں گا، پاکستان سے باہر کی بات ہے، بیرون ملک، میں ایک بیرون ملک سفر میں تھا، تو گھر میں میں نے فون کیا، شوہر نے فون نہیں اٹھایا، گھر والے نے فون اٹھایا، تو مجھے چونکہ ہمارا بہت بہت گہرا تعلق ہے، میں نے ان کا نام لے کر اس سے پوچھا کیا حال ہے، اس خاتون کا نام لے کر پوچھا کیا حال. آپ یقین فرمائیں وہ رو پڑی. میں نے پوچھا کیوں روئی ہو؟ مجھے کہتی ہے مولانا میں کیا بتاؤں، آپ میرے شوہر تو نہیں ہیں نا، لیکن میں نے آج اپنا نام سنا ہے کسی کی زبان سے، میں ترس گئی ہوں کہ محبت کے ساتھ میرا شوہر میرا نام لے لیا کرے، کبھی بھی نہیں لیا، کبھی اوئے کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا، جس کے لیے میں نے ملک چھوڑا ہے اور اس ظالم کو احساس نہیں آتا. میں تمہیں بتاؤں مجھے کتنی تکلیف ہوتی. پھر مجھے اس نے ایک واقعہ سنایا، اللہ گواہ میں کیسے تمہیں نقل کروں. اس نے کہا مولانا میرا دل پھٹ جاتا ہے کبھی، میں نے کہا کس بات پہ؟ انہوں نے کہا میں میٹرک پاس ہوں، قرآن کریم کی حافظہ ہوں، اور ان کے خاندان میں ہماری شادی ہوئی، ان کا خاندان بڑا ہے اور ہمارا خاندان ذرا چھوٹا ہے. اب جب بھی بات ہوتی ہے تو مجھے کہتا ہے تم تو کوڑے کرکٹ کے لائق تھی، تم نے ہم نے سینے سے اٹھا کے لگایا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ میرے پلے کیا رہ جاتا ہے، دنیا میں بیوی کی اوقات تو خامد سے ہوتی ہے نا. یہ ظالم مجھے کہتا ہے تم کوڑا کرکٹ ہو، تو میرے دل میں اتنا گر جاتی ہوں میں خود کو، میں چاہتی ہوں کیا مر جاؤں اور میں دنیا سے چلی جاؤں. اب بتاؤ یہ بول بولنے کی ضرورت ہے؟ میں صرف گزارش کر رہا ہوں. اور اس کے بالکل مخالف سمت پہ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. حضرت عارف باللہ، حضرت اقدس، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر دامت برکاتہم نے واقعہ سنایا. حضرت فرمایا کہ ایک آدمی بہت فاسق تھا، گناہگار تھا، اور جیسے مزاج اکھڑ مزاج کا تھا، نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کرتا تھا. فوت ہوا، کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں وہ جنت میں ہے. اس سے پوچھا ہے آپ کے بد امالیاں اور جنت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اس نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا جی وجہ یہ ہے، میں ایک دن گھر آیا، میری بیوی نے کھانا پکایا، اس میں نمک مرچ بہت تیز تھا، میرا جی چاہ کے پلیٹ اس کے منہ پہ مار دوں، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر یار یہ بھی اللہ کی بندی ہے، یہ بھی اللہ کی بندی ہے، میں اس کو ڈانٹوں گا اس کا دل ٹوٹ جائے گا، چلو چھوڑو. میں نے ترس کھایا، مجھے اللہ نے فرمایا کہ تو نے میری بندی پہ ترس کھایا، میں تجھ پہ ترس کھاتا ہوں، تو نے اس کے قصور کو معاف کیا، جا میں تیری زندگی کے سارے قصور معاف کر. اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت اقدس، حضرت مولانا عزیز الرحمٰن ہزاروی صاحب دامت برکاتہم، حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ، خلیفہ اجل، خلیفہ مجاز ہیں، توجہ رکھے بھائی. اور ہمارے یہاں جن حضرات نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے ان میں بہت بڑا نام حضرت مولانا ہزاروی دامت برکاتہم کا ہے. مشکل وقت میں ہر وقت میں سر شفقت فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں. کبھی مجھ سے کوتاہی اور غلطی ہو تو حضرت مجھے بلا کر اور بلا کر بھی سمجھاتے ہیں کہ آپ اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو، یہ جملہ مناسب نہیں، یہ طرز مناسب نہیں، اس طرح کا لفظ مناسب نہیں. اور مجھے اس سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے سر پہ اکابر ہیں جو ہمیں سمجھاتے ہیں. پھر مجھے بار بار فرماتے ہیں مولانا آپ سفر میں تو ہوتے ہی ہیں، تسبیح پاس رکھا کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے رہا کرو، اس میں تمہارے کام میں بہت برکت ہوگی. میں خیر گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس لیے حضرت کا بہت مشکور ہوں کہ سرپرستی بھی فرماتے ہیں اور جب ہماری کوتاہی دیکھے تو ہمیں تنبیہ بھی کرتے ہیں. اور اللہ کی قسم اگر ہمیں ایسے بزرگ ملیں جو ہماری غلطیوں پر تنبیہ کریں اور ڈانٹیں تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. اس لیے مشائخ کی ڈانٹ پر خوش ہونا چاہیے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. آپ حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا شاہد صاحب دامت برکاتہم، اکابر تشریف لا رہے ہیں. حضرت انشاءاللہ کچھ بعض نصیحت بھی فرمائیں گے، اور حضرت انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی کچھ ذکر بھی ہو جائے تو ہمیں بہت انشاءاللہ خوشی ہوگی، کچھ ذکر بھی فرمائیں گے. جب حضرت تشریف لائیں گے تو میں نے گزارش کی ہے ہم نے بالکل مجبور نہیں کرنا، حضرت ایک منٹ نصیحت فرمائیں، مولانا طلحہ صاحب دس منٹ فرمائیں، وہ دعا فرمائیں، جیسے ان کو راحت ہوگی ان کے آتی انشاءاللہ نظام شروع ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے.